skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 18 czerwca, jest 15. Czas na serwis Trójki, w którym wszystkie najważniejsze wiadomości zebrał dla Państwa Artur Ewertowski. Skala cyberataku na konta mailowe polskich urzędników jest obecnie badana przez służby specjalne, mówi o tym premier. Nie ma zgody Senatu na powołanie Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Po raz 50. w poniedziałek startuje lato z radiem. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że skala cyberataku na konta mailowe polskich urzędników jest obecnie badana przez służby specjalne. Wcześniej wicepremier i szef Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński poinformował, że cyberatak został przeprowadzony z terenu Rosji, a jego skala i zasięg są szerokie. Prezes PiS zapoznał się także z informacjami ABW i SKW w sprawie ataku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tego typu ataki mają na celu dezintegrację społeczeństwa. Analiza danych, które przedstawiają nam nasze służby, jak również służby krajów zaprzyjaźnionych, partnerskich, potwierdza niestety tę tezę, że polscy politycy, urzędnicy różnych opcji politycznych zresztą, ale oczywiście w szczególności na pewno rządzący, zostaliśmy zaatakowani jako społeczeństwo, jako państwo atakiem cybernetycznym spoza naszej granicy. Prezes PiS w oświadczeniu napisał, że przedmiotem ataku hakerskiego byli najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie i posłowie różnych opcji politycznych. Więcej na ten temat za chwilę na naszej antenie. Senat nie wyraził zgody na powołanie Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Za jej kandydaturą głosowało 45 senatorów, przeciwko było 51, a 3 wstrzymało się od głosu. Lidia Staroń mówi, że nie jest zaskoczona decyzją Senatu. Nie, ja wiedziałam, że tak będzie. Dlatego, że tak nie ma. W Polsce jest tak, że albo się jest w tej partii, albo w tej partii. A jak się walczy o ludzi, no to właśnie tak to jest. Przeciwko kandydaturze Lidii Staroń byli senatorowie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy i Koła Senatorów Niezależnych. Za był klub PiS, z wyjątkiem dwóch senatorów, którzy podobnie jak Lidia Staroń wstrzymali się od głosu. Była to piąta próba wyboru rzecznika po tym, jak we wrześniu skończyła się kadencja dotychczasowego RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO nadal pełni on swój urząd do czasu powołania następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy, które zezwalają na to, są niekonstytucyjne. Te przepisy stracą moc w połowie lipca. W poniedziałek, 21 czerwca, po raz 50. startuje Lato z Radiem. Z okazji jubileuszu twórcy kultowej audycji programu Pierwszego Polskiego Radia przygotowali wiele atrakcji. Będą koncerty, konkursy z nagrodami, specjalne dwa wydania płytowe oraz słuchowisko, w którym o losach bohaterów zdecydują słuchacze. Katarzyna Ingram. Już w najbliższy poniedziałek słuchaczy przywita dobrze znana melodia Polki Dziadek. Jak co roku w Lecie z Radiem, słuchacze usłyszą swoich ulubionych prowadzących, Sławę Bieńczycką, Agnieszkę Kunikowską i Romana Czejarka. To jest Lato z Radiem wyjątkowe, bo to jest 50 lat historii naszej audycji. Audycji, która kiedy powstawała w 1971 roku, chyba nikt nie przewidywał, że przetrwa tak długo na radiowym rynku. I to już samo w sobie jest gigantycznym sukcesem. Co w tym roku będzie innego? A chociażby powieść radiowa, która się zmienia tak, że to słuchacze będą decydowali o jej dalszym ciągu. Jak zawsze będą konkursy, koncerty największych polskich gwiazd, a reporterzy Lata z Radiem dotrą do najpiękniejszych zakątków Polski. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Co trzeci mieszkaniec Belgii jest innego pochodzenia niż belgijskie. Takie dane podał tamtejszy urząd statystyczny. Ponad 67% to Belgowie, których rodzice byli Belgami. 1/5 to Belgowie, którzy mają zagraniczne pochodzenie, a ponad 12,5% to obcokrajowcy. Belgia jest zróżnicowanym krajem, a ta różnorodność jest coraz większa. To fragment filmu wideo zamieszczonego na stronie belgijskiego Urzędu Statystycznego. W grupie 1/3 z korzeniami w innych państwach ponad połowa pochodzi spoza Unii Europejskiej. 48% pochodzi ze wspólnoty. Ale sytuacja różni się w zależności od regionu. Najbardziej wielokulturowa jest Bruksela, gdzie tylko 1/4 to Belgowie, których rodzice byli Belgami. Ta grupa stanowi z kolei zdecydowaną większość, bo 3/4 w niderlandzkojęzycznej Flandrii na północy kraju. We frankofońskiej Walonii na południu to 67%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tłum przedstawia komuś, do twarzy pieści żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu? W nocy jest tak trudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przedmieście, to była Luna. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 18 dzień czerwca. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. 190 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano już prawie 26 milionów szczepień, z czego prawie 10 milionów 700 tysięcy osób może uznawać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do trójki do 18 wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich te dwa najważniejsze. Po pierwsze zaczynamy weekend, po drugie zaczynamy upalny weekend. Ludzie lubią mi spokój i zabawę i tak jak przyjedzie ktoś na tydzień, ma 5 dni spokoju, 2 dni fajnej atmosfery. Upał plus słońce równa się woda. Rzeka, jezioro, morze. Nie mają pojęcia, jak to jest morze zdradliwe, jak chwila nieuwagi, i tracimy grunt pod nogami, ktoś nie jest za dobrym pływakiem i się zaczyna po prostu, śnieżna kula idzie, tak? Tymczasem na kąpieliskach nie ma jeszcze ratowników, nie rozpoczęli swoich dyżurów. Na co sami zwrócić musimy uwagę, żeby bezpiecznie wypoczywać, o tym po 15.30. No i jeszcze tylko ostatni tydzień, lanie od ojca za świadectwo i wakacje. Wszyscy albo prawie wszyscy otrzymują promocję. No, czyli lania od ojca w tym roku raczej nie będzie. W tym roku wszyscy zdali, proszę państwa. Temat pojawi się przed 18, bo dziś zapraszamy do 18.

pewnie bardziej chodzi o to, że były próby włamań na inne konta. Oczywiście no, trudno mi tutaj zgadywać, czy to chodzi też o jakieś inne, o innych polityków, innych ministrów i że hakerzy działający z też włamali się na tamte konta. Natomiast no, niewątpliwie to stwierdzenie, że to miało dużą skalę, no to potwierdza, że to tutaj nie tylko minister Dworczyk był celem tych ataków. Na ile one były skuteczne choć w przypadku, nie wiem, innych osób, innych polityków, bo tutaj premier Kaczyński też o tym wspominał, no tego nie wiemy oczywiście w tym momencie. A skąd my wiemy, że to Rosjanie za tym stoją? Znaczy no tutaj oczywiście premier Kaczyński powołuje się na ustalenia naszych kontrwywiadowczych służb, zarówno cywilnej, czyli ABW, jak i wojskowej SKW. W przypadku cyberataków da się ustalić oczywiście, skąd hakerzy działali. To nie jest przypadek, że już wcześniej wielokrotnie słyszeliśmy informacje o różnego rodzaju takich atakach tego rodzaju albo poważniejszych, także w innych krajach. Mieliśmy też może na mniejszą skalę cyberataki też tutaj na terenie Polski w ostatnich kilku latach, więc z punktu widzenia takiego technicznego powiedzmy, to jest możliwe ustalenie skąd, gdzie było źródło tego ataku, nawet jeśli hakerzy oczywiście używają różnych sztuczek i trzeba czasami właściwie przez ileś państw, serwery iluś państw prześledzić te serwery, żeby dotrzeć do tego pierwszego, tego źródłowego. No dobrze, ale powiedzmy, że to udało się jakoś ustalić i mamy na to dowody, że to z terenu Federacji Rosyjskiej pochodzi ten atak. Proszę powiedzieć, o co chodzi, o co może chodzić tym hakerom? Po co oni to robią? Znaczy to jest, cel jest taki sam jak w przypadku podobnych ataków w innych krajach Zachodu wcześniej. Czyli chodzi przede wszystkim, no jeśli tutaj mówimy oczywiście o takim ataku jak w przypadku ataku na włamania na konto ministra Dworczyka, chodzi o taką próbę destabilizowania sytuacji politycznej w kraju, który jest celem takiego ataku. I tutaj jak widać, sądząc po tej temperaturze debaty na ten temat w ostatnich dniach, to tutaj Rosjanom się to w jakimś stopniu udało, bo od dobrych paru dni wiele mediów, część polityków żyje tym, co ci hakerzy co chwila dozują na kontach Telegramu, czyli takiego medium społecznościowego rosyjskiego, które jest no, bardzo niebezpiecznym medium generalnym. A proszę mi powiedzieć, co się robi w takim wypadku? Co my jako Polska powinniśmy zrobić? Jak zareagować? Do kogo się zwrócić? Nie wiem, jesteśmy w końcu częścią NATO, zostaliśmy zaatakowani. Co prawda nie fizycznie, ale technologicznie. Znaczy, no oczywiście są procedury tutaj współpracy w takich sytuacjach. Ja bym w ogóle nie wykluczał, że ten dzisiejszy komunikat, no te informacje o tym źródle, rosyjskim źródle tych cyberataków, które uzyskały nasze służby, no to one uzyskały także dzięki współpracy z sojuszniczymi służbami. Są oczywiście odpowiednie procedury na tej płaszczyźnie. NATO od dobrych kilku lat rozwija te swoje zdolności obronne w cyberprzestrzeni, więc zakładam, że tutaj wszystko odbyło się zgodnie z procedurami od momentu, kiedy pojawiła się informacja, kiedy zauważono, że takie włamanie miało miejsce, więc zostały uruchomione nie tylko polskie struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, ale też na pewno zostali zaalarmowani nasi sojusznicy. I tak jak w wielu innych sprawach, nie tylko dotyczących Polski, właśnie dzięki tym sojusznikom można uzyskać dużo pełniejszą wiedzę na temat tego typu operacji. I w tym wypadku moim zdaniem też miało to miejsce. Czy w tej sytuacji powinna się zebrać Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Czy to jest kwestia oczywiście polityczna? Nie wiem jaką skalę zagrożenia miał ten cyberatak, bo pomijam kwestię tego, że miał szeroki zakres. Ale jeśli nie doszło do utraty jakichś bardzo ważnych danych, jeśli większość tych prób włamania zakończyła się fiaskiem, to być może zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie jest aż tak ważne. Ja przypomnę, że przecież w Sejmie na ten temat było niejawne posiedzenie, więc to nie jest tak, że tutaj władze zupełnie... No i opozycja, wiem, i opozycja komentowała to, że mało konkretów tam było. Znaczy, ale szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego liderzy partii opozycyjnych by dużo więcej tych konkretów usłyszeli. No, być może nasze władze uzyskały więcej informacji od czasu tego niejawnego posiedzenia. No to wtedy to już jest kwestia decyzji władz, czy chcą Radę Bezpieczeństwa Narodowego, czy prezydent chce Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwoływać. Trudno mi powiedzieć, czy jest zasadne to żądanie opozycji, bo no tak jak wspomniałem, no tak naprawdę niewiele wiemy na temat tego cyberataku, oprócz informacji, że został przeprowadzony na skalę. Jak szczegółowy on był, mówię tutaj o szczegółach, czy to były próby tylko włamania na konta mailowe polityków. Tak czy inaczej. Czy to były jakieś inne działania, to od tego zależy waga tej sprawy i czy należy Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwoływać. Tak czy inaczej, od dzisiaj, z tego co zapowiedział premier, do wszystkich poszkodowanych w tym ataku oraz do narażonych na jego skutki udadzą się funkcjonariusze policji, będą przedstawiać informacje o incydencie oraz przekazywać, jak zabezpieczyć swój adres mailowy. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kuczyński, Warsaw Institute, ekspert od spraw wschodnich, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.

We are the people. No euro. Grają panowie, grają. Będziemy o tym informować w sportowej części serwisu Trójki. Na pewno o 17, a potem w studiu euro. Tymczasem, proszę państwa, skuterem do Tokio z przystankiem w Krakowie. Włoch Fabio Cofferati chce powtórzyć wyczyn swojego rodaka z 64 roku. Wtedy to Roberto Patrignani podjął próbę przejechania skuterem trasy z Mediolanu do stolicy Japonii na Igrzyska Olimpijskie. 13 tysięcy kilometrów udało mu się. Udało mu się pokonać w 85 dni. Fabio wyruszył w podróż 13 czerwca, podobnie jak jego idol, legendarnym włoskim skuterem. Urodziłem się w Piacenze, ale teraz mieszkam w Parmie. Mam 44 lata. Jestem zawodowym kierowcą. Wożę dzieci do szkoły. Pracuję w takim wymiarze jak nauczyciele, więc teraz mam wolne i mogę pojechać w podróż. To jest model z 1964 roku. Nadawał się na złom, ale go wyremontowałem. Silnik lepiej pracuje. Hamulce i amortyzatory zostały wymienione. Dołożyłem dodatkowy zbiornik na paliwo i sam zbudowałem konstrukcję na bagaż. Matteo Marchisio. Miał pan bardzo wyjątkowego wujka. Tak, można powiedzieć, oczywiście, że tak. I fakt jest, że 60 lat temu prawie mój wujek decydował jechać z Mediolanu do Tokio, bo tam ten czas organizowali olimpiadę i chciałem obejrzeć olimpiadę. Jak w ogóle doszło do tego, że wujek postanowił wsiąść na wespę, wiedząc, że ona jedzie tylko 70 km na godzinę, wiedząc o tym, że może się zepsuć po drodze? Pani zna historię Marco Polo. Włoch, który dawno temu decydował jechać piechotą do Chin. Chyba tak jest. Cały świat wiąże wespę z Włochami, a Włosi wiążą z wolnością. To nie jest sprzęt, tylko styl życia. Io dico che è un'attitudine, cioè è un modo di vivere, un way of life. Fabio zna mój wujka, bo historia jest popularna i mogę powiedzieć, że troszkę wariat i decydował, że to potwórzy jeszcze raz, bo ten rok potwórzą olimpiadę w Tokio. Quasi 4 anni. Przygotowywałem się przez 4 lata. Sam skuter, ale również fizycznie. Psychologicznie było jednak najtrudniej, ponieważ w domu została moja żona i dzieci. Czy codziennie trzeba się zameldować żonie? Tak, czasem wystarczy tylko ciao. Sytuacja na razie jest spokojna. To mi pomaga. Czego życzyć, Fabio? Mi augurano tutti buon viaggio. Życzcie mi szerokiej drogi. Mam dużo czasu na myślenie. Mam nadzieję, że nie przemyślę wszystkiego gdzieś w okolicy Władywostoku. A jak się życzy po włosku powodzenia? In bocca al lupo. Początek igrzysk w Tokio 23 lipca. Fabio ma więc jeszcze nieco ponad miesiąc. Szerokości życzyła mu Magdalena z Bylut Wiśniewska. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Trójka. Program trzeci. You cross this line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked in straight line. You'll never know what it's like to be. I'm wasting my young years. It doesn't matter. I'm chasing my ideas. It doesn't matter. We are